50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Blankati, zapraszam na serwis. Pożegnanie dwóch wielkich artystów. Zmarł Krzysztof Krawczyk i aktor Zygmunt Malanowicz. Po awarii instalacji tlenowej najwcześniej jutro wrocławski szpital na Brochowie wznowi przyjęcia pacjentów z COVID-19. O poparciu i zaufaniu do premiera Mateusza Morawieckiego zapewnia w prasowym wywiadzie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie żyje Krzysztof Krawczyk. Artysta zmarł w wieku 74 lat. Jego kariera trwała ponad pół wieku. Debiutował w 1963 roku w zespole Trubadurzy. Ryszard Poznakowski, muzyk, który tworzył Trubadurów, mówi, że Krzysztof Krawczyk był artystą, który zasługiwał na wielką solową karierę. Ja powiedziałem mu kiedyś: Krzysiek, jesteś za duży, żebyś grał razem z nami. Zrób karierę solową. Posłuchał się mnie i bardzo dobrze. Ja nie wierzę w to, że Krzyśka nie będzie. On zawsze z nami będzie, a szczególnie jego muzyka. Z Krzyśkiem Krawczykiem byliśmy bliźniakami, tylko nas nierówno odcięto. On miał głos, a ja wiedziałem, jakie ma dźwięki śpiewać. Krzysztof Krawczyk nagrał ponad 100 albumów i sprzedał miliony płyt. Kilka tygodni temu ogłoszono, że został laureatem Złotego Fryderyka 2021 za całokształt osiągnięć artystycznych w kategorii muzyki rozrywkowej. Wielkiego aktora pożegnał też świat kina. W wieku 83 lat zmarł Zygmunt Malanowicz, znany z filmu Nóż w wodzie czy serialu Dom. To artysta nie do zastąpienia, mówi aktorka Ewa Dałkowska, która występowała z Zygmuntem Malanowiczem w Teatrze Nowym. Byłam pewna, że wróci, bo my jesteśmy w środku roboty. My robimy gał i my robimy wielkie przedstawienie, Odyseję w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Zygmunt bardzo ceniony tam, zresztą zagrał wiele wspaniałych ról. Nie przypuszczano, że można to zrobić bez Zygmunta. W każdym innym teatrze powiedziano by, a znajdziemy sobie innego, starszego pana. Ale nie u nas. U nas nie można było zastąpić Zygmunta. Zygmunt Malanowicz miał być właśnie Odysem w nowym spektaklu Teatru Nowego. Najwcześniej jutro wrocławski szpital imienia Falkiewicza na Brochowie wznowi przyjęcia pacjentów z COVID-19. Zostały one wstrzymane wczoraj z powodu nagłego spadku ciśnienia w instalacji tlenowej. Czekamy jeszcze na ostateczną opinię wykonawcy sieci, mówi rzecznik szpitala Michał Przybycień. Wstępnie wykluczyliśmy awarię sieci i w dniu jutrzejszym potwierdzimy poprzez głównego wykonawcę właśnie brak awaryjności sieci i wtedy ewentualnie zdecydujemy się na wznowienie przyjęć pacjentów. W normalnych warunkach szpital zużywał około 200 litrów tlenu na dobę. Gdy w placówce utworzono oddział covidowy, sieć pompuje nawet 1200 litrów tlenu dziennie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że premier Mateusz Morawiecki ma jego poparcie i zaufanie. Jarosław Kaczyński był o to pytany w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Odparł, że gdyby Mateusz Morawiecki nie miał tego zaufania, to nie byłby tym, kim jest. Na razie moje wsparcie mu to gwarantuje, choć oczywiście może się tak wydarzyć, że mój głos nie będzie miał takiego znaczenia, zaznaczył prezes PiS. Dopytywany, co ma na myśli, wyjaśnił, że w polityce wszystko może się zdarzyć. Zaznaczył od razu, by w tych słowach nie doszukiwać się niczego szczególnego, a cały wywiad w najbliższą środę w Gazecie Polskiej. Papież Franciszek w wielkanocny poniedziałek mówił, że znalezienie Chrystusa oznacza odkrycie pokoju serca. Watykańskie media transmitowały modlitwę bez udziału wiernych z Pałacu Apostolskiego. Franciszek w krótkiej katechezie powiedział, że siła zmartwychwstania pokonała wszystkich, których użyto, by zagwarantować triumf śmierci. Nigdy nie ustawajmy w poszukiwaniu Chrystusa zmartwychwstałego, dającego w obfitości życie tym, którzy go spotykają. Papież życzył wiernym, by w okresie wielkanocnym przyjęli do serca, w domach i rodzinach, radosną wieść Wielkanocy, która brzmi: Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nie ma już nad nim władzy. Alleluja. Zachęcił wiernych, by przy każdej okazji świadczyli o zmartwychwstałym Chrystusie. Zapewnił o swoich modlitwach wszystkich chorych i starszych w domach opieki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w całym kraju, poza Podlasiem oraz Warmią i Mazurami, można spodziewać się przymrozków. Temperatura spadnie do -3, -6 stopni. W górach i nad morzem spodziewane są opady śniegu, będzie ślisko, prawie wszędzie silny wiatr, a jutro od 5 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Elżbieta Korczyńska, witam serdecznie. Chciałam Państwa zaprosić na wieczorny, wirtualny spacer po najpiękniejszych miejscach w Polsce, ale nie tylko. Naszymi przewodnikami będą niezwykli fotografowie przyrody, ludzie pełni pasji, ale też dostarczający swoją pracą wielu wzruszeń i wielu pozytywnych emocji. To już za chwilę. Proszę zostać z nami. Pełnym cudów, nieruchomie jest nudą. Właśnie pod takim niebem wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy. Swą nieuchronność nocy. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. Niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Każdy choć jedno miejsce być może ma i chwilę. Gdy godnie ją przeżyje, bo nieba co w marzeniach spełnia się albo zmienia. Skłonni jesteśmy szukać do bram jego ciężkich łukach. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Spójrz, gwiazdy matowieją i niczym się nie mieją. Zwykliśmy je zaklinać i szczęście swoje mijać. na sądzie się struga. Przyjemnej wiary w cuda. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie sam. Gośćmi dzisiejszego świątecznego klubu Trójki są fotografowie Paulina Surniak, członek zarządu głównego Związku Polskich Fotografów Przyrody, i Jerzy Grzesiak, też członek tego związku. Dodam, że są to goście wyjątkowi, laureaci wielu prestiżowych konkursów fotograficznych. Lista tych osiągnięć jest bardzo, bardzo długa, więc powiem jeszcze tylko, że są to ludzie nie tylko z pasją, ale i ogromnym talentem artystycznym w dziedzinie fotografii. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło mi, dziękujemy za zaproszenie. Na profilu Związku Polskich Fotografów Przyrody, i tym głównym, i tych poszczególnych okręgów, można znaleźć wiele wirtualnych galerii ze zdjęciami dosłownie zapierającymi dech w piersiach. Każde zdjęcie to właściwie dzieło sztuki, od którego trudno się oderwać. Jakie są Państwa propozycje? Od czego powinniśmy zacząć ten wieczorny, wirtualny spacer? Pani Paulino. Myślę, że przede wszystkim spacer trzeba zacząć od tego, że należy wyjść na zewnątrz i uważnie przyjrzeć się temu, co nas otacza, bo podstawą fotografii przyrodniczej i chyba też w ogóle podstawą obserwacji przyrody jest właśnie uważność. A w tej chwili mamy piękną wiosnę, pogoda bywa raz lepsza, raz gorsza, ale to akurat w niczym nie przeszkadza, więc trzeba po prostu wyjść z domu, poszukać jakiegoś kawałka lasu, kawałka łąki, popatrzeć, co przebija się przez trawę, czy jeżeli jesteście Państwo w tej chwili gdzieś na zachodzie kraju, to już pewnie sporo kwiatów można zobaczyć i po prostu się przyjrzeć i sprawdzić, co nas w tym urzeka, co nas zachwyca. A ja się zapytałam o wirtualny wieczorny spacer, ten spacer po tych wszystkich galeriach, które są na profilu Związku Polskich Fotografów Przyrody. Od czego pani by zaczęła? No tak, ja tu od razu zaczęłam od wyjścia, bo galerie to jest zawsze takie trochę smakowanie miodu bez słoik, ale oczywiście można się inspirować i ja zresztą sama to robię. Myślę, że warto zajrzeć do naszych galerii konkursowych. Mamy taki coroczny konkurs wewnętrzny dla wszystkich członków związku. To jest konkurs na fotografa roku. I co roku po tym konkursie zamieszczamy galerie wszystkich prac, które zostały wyróżnione i nagrodzone. I to jest o tyle dobre miejsce do rozpoczęcia przygody z naszą fotografią, że tam po prostu zdjęcia są bardzo różnorodne, bo mamy zdjęcia w różnych kategoriach. Mamy tam zdjęcia krajobrazowe, mamy zdjęcia ssaków, ptaków, owadów, roślin. Także każdy może znaleźć sobie tam jakiś ten jeden kąt, który mu się szczególnie spodoba. A te zdjęcia są tak różnorodne i one faktycznie bywają przepiękne, urzekające. Są zrobione w Polsce, zrobione za granicą, także myślę, że to jest dobry punkt wyjścia. Tych galerii jest bardzo dużo, bo one są i na głównym profilu, i na profilach okręgów Związku Polskich Fotografów Przyrody. Co wybrać? Też na naszym Facebooku. Myślę, że najlepiej zacząć od naszego Facebooka, tego ogólnego, i tam po prostu przejrzeć ostatnie rzeczy, które były linkowane, albo od tych galerii głównych. I tam znaleźć ten główny konkurs Fotograf Roku, ponieważ tam będą te zdjęcia najlepsze, czy czyli ten nagrodzony w konkursie ogólnopolskim. W galeriach okręgowych są zdjęcia nagrodzone w konkursach regionalnych i myślę, że tam już warto zajrzeć, jeżeli ktoś się zainteresuje bardziej i może chciałby przyłączyć się do jakiegoś pleneru albo wziąć udział w jakimś spotkaniu, to wtedy warto poszukać tego swojego okręgu regionalnego. A jaką propozycję ma pan Jerzy? Może ma pan jakąś swoją ulubioną galerię, żebyśmy zaczęli tę podróż od jakiegoś konkretnego miejsca? Ja państwa nie zachęcę do konkretnej galerii wirtualnej, a podobnie jak Paulina na początku zachęcę do wyjścia z domu, bo nasze fotografowanie oczywiście daje nam jako fotografom, mnie, Paulinie, każdemu fotografowi, który wykonuje zdjęcia przyrody, oczywiście tą satysfakcję z wyjątkowego ujęcia, z uchwycenia czegoś faktycznie bardzo pięknego na zdjęciu, natomiast to jest tylko efekt finalny, a tak naprawdę mam takie głębokie przekonanie, że wszyscy to robimy po to, żeby być z przyrodą, wyjść do przyrody, obserwować ją i tak naprawdę też trochę odpocząć, zobaczyć świat z zupełnie innej strony i to jest, tak jak powiedziała Paulina, pewna nauka patrzenia. Więc tu nie chodzi o wskazanie jakiegoś konkretnego miejsca, chociaż ja oczywiście zaraz opowiem o takim moim ulubionym miejscu, a wskazanie zestawu czynników, które warto włączyć, żeby ten świat przyrody dobrze obserwować. To jest przede wszystkim wyjście wcześniej rano, bo wtedy przyroda jest najbardziej atrakcyjna, najbardziej aktywna, szczególnie ptaki, ssaki. Wtedy najczęściej można je spotkać. Jest też bardzo dobre światło rano lub wieczorem, złota godzina. Jeżeli Państwo fotografują, to na pewno wiedzą, o czym tutaj mówię. I to chodzi właśnie o ten splot czynników, czyli wyjść wcześniej rano, wyjść w jakieś miejsce, które niekoniecznie jest bardzo dzikie. Ja zachęcam do tego, żeby niekoniecznie jechać przez pół Polski w dziką Dolinę Biebrzy, chociaż ona jest wspaniała i fantastyczna i bardzo polecam to miejsce, ale to jest jakiś wypad raz w roku, który można zrobić, a tak na co dzień albo co weekend warto znaleźć jakieś takie miejsce w swojej okolicy, do którego można dosyć łatwo się dostać i tam właśnie włączyć tą wrażliwość na okoliczną przyrodę. To może być nawet park miejski, który bardzo często obfituje w zupełnie ciekawe gatunki. W tej chwili jest taki okres, gdzie młode sowy wylatują z dziupli i one bardzo często gniazdują także w parkach miejskich, więc Państwo, którzy mieszkają nawet w dużych miastach, mają okazję zobaczyć młode sowy, które opuszczają dziuple. To są takie puchate twory, które w ciągu dnia siedzą gdzieś zaszyte w koronach drzew, natomiast czasami się zdarza, że są one zauważane przez przechodniów w parkach gdzieś pod drzewem albo w krzakach. Czasami niestety zabierane z tych miejsc, bo nie wszyscy wiedzą, że to jest dla nich naturalne, że akurat teraz opuszczają gniazda i mogą być pod opieką rodziców, ale nie taką bezpośrednią. Ta opieka jest bardzo dyskretna i trzeba właśnie patrzeć, szukać, ale też wiedzieć, czego szukać. Już jest dosyć późno, jest po 22. Zdjęcia nocne to jest taka wyższa szkoła jazdy, prawda? Bo można robić zdjęcia nocą, z sowami będzie ciężko, ale można robić zdjęcia rozgwieżdżonego nieba. Więc teraz w zależności, jaka u Państwa jest pogoda, jeżeli ktoś widzi w tej chwili gwiazdy za oknem, no to teoretycznie może spróbować. Aczkolwiek lepiej jednak takie zdjęcia robić zaraz po zachodzie słońca. Faktycznie teraz może być troszkę za późno. Czyli tak zostaje ten spacer wirtualny. Powiedział Pan, że ma Pan taką swoją ulubioną galerię. Oprócz tych oczywistych, czyli polecanych przez nas stron na mediach społecznościowych Związku Polskich Fotografów Przyrody, ja bardzo polecam zagraniczne związki, jak i strony konkursowe. Jest to na przykład strona GDT, niemieckiego odpowiednika ZPFP. Czyli Związku Polskich Fotografów Przyrody. Tak, tylko że to jest niemiecki związek fotografów przyrody. Oni organizują też bardzo dobre konkursy lub najbardziej prestiżowy konkurs fotografii przyrodniczej na świecie, Wildlife Photographer of the Year, gdzie co roku najlepsze zdjęcia z całego świata są nagrodzone i może... Muszę się tutaj wtrącić, bo pan w tym najważniejszym konkursie fotografii przyrodniczej na świecie zdobył wyróżnienie jako drugi Polak w historii. Miałem taką przyjemność. Później też wielu fotografów z Polski zajmowało wysokie miejsce lub nawet go wygrywało. Natomiast... To nie jest najważniejsze. Tak jak powiedziałem i chyba to coraz bardziej też do nas dociera, że niekoniecznie liczy się zrobienie tego wyjątkowego zdjęcia, ale też opowiadanie o przyrodzie. I chyba też dlatego razem z Pauliną działamy tak mocno w Związku Polskich Fotografów Przyrody, bo naszą misją jest też chronić przyrodę, a chronimy ją poprzez pokazywanie, w jaki sposób z nią obcować, jaka jest piękna, jakie są gatunki, bo rozszerzając tą wiedzę u nas wszystkich, jestem przekonany, że możemy lepiej chronić przyrodę, a robimy to na przykład podczas festiwalu Wizje Natury, który organizuje związek. O tym festiwalu za chwilę porozmawiamy, ale ja chciałabym tutaj zajrzeć do Państwa kuchni artystycznej. To raczej nie są zdjęcia typu, że idzie się na spacer, wyciąga komórkę i cyk, gotowe. Pani Paulino, jak to jest w przypadku Pani? Wszystko zależy od tego, oczywiście, co chcemy sfotografować. Moim zdaniem, jeżeli faktycznie ta fotografia przyrodnicza nas wciągnie i chcemy jakieś dobre zdjęcie zrobić, to najważniejsze jest to, żeby po prostu jak najczęściej wychodzić z domu, wychodzić w teren i żeby ten sprzęt fotograficzny w jakiejś formie zawsze mieć przy sobie. A w jakiejś formie, dlatego że dzisiaj to nie muszą być tak naprawdę jakieś wyjątkowo drogie lustrzanki czy bardzo długie obiektywy, dlatego że można fotografować także smartfonami. I jak wiemy, jest też sporo konkursów fotograficznych, które w ogóle przyjmują tylko zdjęcia zrobione telefonem. Oczywiście nie wszystko tym telefonem sfotografujemy. Nie sfotografujemy prawdopodobnie ptaków, zwłaszcza takich siedzących dalej, niezbyt dużych, ale już krajobraz jak najbardziej i warto po prostu tym pamiętać. Czyli widząc coś niezwykłego, to wyciągnijmy nawet ten telefon i nie pstryknijmy zdjęcia tak po prostu, tylko zastanówmy się, dlaczego ta scena nas jakoś wyjątkowo urzeka, co nam się w niej podoba i poszukajmy sposobu na oddanie tego na zdjęciu. Czasem tym sposobem jest po prostu przykucnięcie, czasem się trzeba położyć, to się dość często zdarza. Mi się zdarza, że na przykład leżę w lesie, ostatnio leżałam dokładnie na środku drogi leśnej, dlatego że bardzo podobały mi się zamarznięte kałuże i akurat szła para spacerowi i tak się przeraziły na mój widok, bo ja tak leżałam po prostu w poprzek drogi, że ta pani od razu złapała za komórkę i chciała dzwonić po pogotowie, bo myślała, że zesłabłam czy coś takiego. Ale właśnie z poziomu gruntu zupełnie inaczej świat wyglądał i zupełnie inne zdjęcia można było zrobić. Czyli z pełnym poświęceniem pani robi te zdjęcia. Tak, my wszyscy robimy zdjęcia z pełnym poświęceniem, bo fotografując przyrodę, no czasem po prostu naprawdę trzeba się w tej przyrodzie, tak można powiedzieć, wytaplać. Ja dzisiaj mam taki plan zdjęciowy, może od razu zdradzę, że chcę dzisiaj fotografować gody żab trawnych, które tutaj właśnie w okolicy dzisiaj zaobserwowałam. Więc w okolicy wiem, to znaczy, gdzie pani teraz się znajduje? Pomieszkuję sobie w Górach Bystrzyckich, czyli to jest Kotlina Kłodzka, ale Góry Bystrzyckie akurat są chyba mało znane i mniej popularne, tutaj jakby dużo turystów nie ma. Zimą przyjeżdżają narciarze do Zieleńca, a latem jest dość pusto. No i właśnie piękna pogoda sprawiła, że żaby wylęgły, że tak powiem, i w pobliskim Bajorku w tej chwili się kotłuje, dosłownie tak jakby się ta woda gotowała. Także taki mam plan, że się tam przejdę i spróbuję zrobić zdjęcia. No i to znaczy, że będę ubłocona od stóp do głów, bo tam jeszcze jest śnieg, jeszcze jest lód, więc będę się musiała w tym wszystkim położyć. Nie będę wchodziła do wody, bo nie chcę tych żab spłoszyć, ale gdybym chciała wejść, no to musiałabym jeszcze ubrać pewnie wodery. Także nie trzeba się bać pobrudzenia i trzeba być wręcz na nie przygotowanym, bo zdjęcia robione z poziomu jakby naszej głowy, one nie zawsze będą najciekawsze. Dużo ciekawsze będą zdjęcia, do których poszukamy innej perspektywy. Ja jestem zwolenniczką fotografowania właśnie uważnego i fotografowania po wielokroć tych samych motywów. Czyli na przykład tutaj mamy za domem, akurat no tak się składa, że tutaj górska okolica, więc mamy piękne górskie łąki, ale naszym drugim domem jest Poznań. My oboje z moim partnerem fotografujemy przyrodę i on z kolei szczególnie sobie upodobał tak zwane dęby rogalińskie. I my tam fotografujemy już od 15 lat. To znaczy, że są takie ujęcia, które sobie wymyśliliśmy kiedyś i po prostu jeździmy od 15 lat, czekając na właściwe światło, na to, że mgła się odpowiednio ułoży, więc to trudno powiedzieć, że to jest takie polowanie na konkretne jedno zdjęcie, ale bywa tak, że sobie wymyślimy jakieś zdjęcie i po prostu miesiącami albo latami czekamy na odpowiednie warunki. Tak, dużo cierpliwości, dużo szczęścia, bo oczywiście przeważnie tak bywa, że najlepsza pogoda jest wtedy, kiedy po prostu nie możemy pojechać na te zdjęcia. Jadąc do pracy często obserwuję piękne wschody słońca, ale no niestety jestem wtedy w mieście, więc dużo cierpliwości i takiego samozaparcia, żeby właśnie na przykład przed tą pracą o 4 rano wstać i pojechać gdzieś za miasto na chwilę, albo wyjść na tą łąkę w pobliżu domu, bo nie trzeba, tak jak zresztą Jurek mówił, nie trzeba jechać daleko. I to mówię o zdjęciach krajobrazowych, czy też nie wiem, zdjęciach właśnie na przykład żab. Żaby mają gody raz w roku i to trwa 2-3 dni, jeżeli nie zrobimy wtedy tego wymarzonego ujęcia, no następna szansa będzie za rok. Więc trzeba tej cierpliwości trochę mieć i też potrafić powściągnąć entuzjazm, bo kiedy się wreszcie trafią te wspaniałe warunki, no myślę, że każdy z fotografów przyrody przeżył już coś takiego, że wtedy na przykład się zorientował, że ma rozładowaną baterię. Jeszcze w dawnych czasach, kiedy fotografowało się na kliszy, ja kiedyś zrobiłam naprawdę zdjęcia życia. To były najlepsze zdjęcia, one by wygrały wszystkie konkursy, tylko że zapomniałam włożyć kliszy do aparatu. Więc też trzeba o tym pamiętać i czasem właśnie wiele takich okazji trzeba zmarnować po to, żeby się nauczyć. A zupełnie czym innym jest polowanie na zdjęcie zwierząt, zdjęcie ptaków, zdjęcie jakichś ssaków, bo tu jest jeszcze inny rodzaj cierpliwości wymagany. Moją domeną fotografii przyrodniczej są ptaki i duże zwierzęta, ssaki. I tutaj po pierwsze to faktycznie muszą być dobre warunki fotografowania, ale przede wszystkim to zwierzę musi być przed naszym obiektywem, żeby zrobić dobre zdjęcie, a to często albo zazwyczaj jest nietrywialną sprawą, żeby do dzikiego zwierzęcia zbliżyć się na odpowiednią odległość, jeszcze dobrze się ustawić tak, żeby tło było odpowiednie, nic nam nie zasłaniało. Światło świeciło z takiego kierunku, który nam odpowiada. Standardowo to światło, słońce powinno być gdzieś za placami, żeby dobrze oświetlało obiekt, ale może być wręcz odwrotnie, to może być zdjęcie pod słońce. Jeżeli jesteśmy w stanie dobrze ustawić parametry, to może być jeszcze ciekawsze, szczególnie w jakiejś mgle, gdzie to zwierzę będzie tylko taką sylwetką na tle słońca. Jest bardzo dużo możliwości, ale po pierwsze trzeba to dobrze zaplanować i dobrze zaplanować całą sytuację, żeby to zwierzę faktycznie znalazło się w tym miejscu. A jak to zrobić? Jak zwabić takie zwierzę? Bardzo dużo praktykowanych od lat metod, jedne lepsze od drugich. My jako związek próbujemy te metody etyczne, bo są takie metody, które niekoniecznie dobrze robią zwierzętom, szczególnie tym dużym. Na przykład w tej chwili dosyć dużo się mówi o wabieniu dużych ssaków drapieżnych pokarmem, mięsem pod obiektyw. Jest to możliwe do zrobienia, natomiast są badania pokazujące, że może być to szkodliwe, więc my przede wszystkim mówimy, że fotografia musi być etyczna i dobro zwierząt zawsze musi być na pierwszym miejscu, więc ja też promuję taką i sam wyznaję i fotografuję w sposób etyczny, co czasami jest trudniejsze. Być może nie mam jeszcze dobrego zdjęcia wilka, bo właśnie nie korzystam z takich miejsc do karmiania, ale mam zdjęcia innych gatunków. Też wyznaję zasadę, że nie trzeba mieć zdjęcia super rzadkiego gatunku. Po prostu nie ma sensu niepokoić takiego zwierzęcia. Można zrobić wygrywające zdjęcie. Zresztą mieliśmy bardzo dużo takich przykładów w naszym konkursie Związku Polskich Fotografów Przyrody. Gatunkowi, który jest bardzo pospolity. Na przykład zapamiętałem taką fotografię Artura i Saturnijnych Omanów. Sikorki bogatki, zwykłego ptaka, którego jest pełno w każdym parku, tylko tam nie chodziło tylko i wyłącznie o tego ptaka, tylko cały anturaż, tam było piękne słońce, sikorka odlatywała z takiej oblodzonej gałązki i tutaj istotne jest to planowanie. Czyli taka magia zdjęcia. Zdecydowanie właśnie w fotografii przyrodniczej chodzi o tą magię i intymne spotkanie z modelem, a żeby się z nim spotkać, to trzeba się często bardzo dobrze zamaskować. Często fotografuję z ukrycia, bawię się, jak powiedział nasz świętej pamięci bardzo dobry kolega i jeden z lepszych fotografów przyrody Artur Tabor, bawię się w Indian. Stawiam wcześniej ukrycie w miejscu, gdzie wiem, że pojawiają się zwierzęta, bo na przykład żerują, ale nie żerują na mięsie, które ja im wcześniej przygotuję, czy jakimś karmniku, tylko same z siebie mają tam dogodne miejsce do znalezienia pokarmu. Stawiam jakiś namiot, siatkę maskującą, przykrywam to gałęziami. Takie ukrycie musi postać w terenie odpowiedni czas, żeby zwierzęta się do niego dobrze przyzwyczaiły i dopiero wtedy ja tam mogę wejść. Oczywiście w nocy, żeby żadne zwierzę mnie nie widziało. Spędzić często cały dzień i liczyć na to, że akurat mi się poszczęści i zwierzę w dobrych warunkach oświetleniowych wyjdzie na dobre tło i ja będę miał możliwość wykonania tego mojego upragnionego, wymarzonego zdjęcia, a w międzyczasie jeszcze nie zaśpię. Bo tak i też się zdarza. A czy było takie zdjęcie, którego wykonanie było bardzo trudne, wymagało od pana na przykład ogromnej odwagi, koncentracji i to było to wymarzone zdjęcie? Ja bardzo lubię fotografować żurawie. Mam takie miejsce, gdzie fotografuję właśnie niedaleko, miejsce, którym w tej chwili jestem, fotografuję wokół Łodzi często. Mamy tutaj fantastyczny rezerwat ornitologiczny, jakim jest zbiornik Jeziorsko. Żeby wejść do rezerwatu, trzeba mieć specjalne pozwolenie, które ja zawsze uzyskuję i jestem też zobligowany do przestrzegania rygorystycznych przepisów obowiązujących w takim rezerwacie. I tam jest noclegowisko żurawi, ale żeby fotografować żurawie, które w okolicach września, października zlatują się przed odlotem do ciepłych krajów na takie zgrupowania, często wielotysięczne, tu na Jeziorsku ma często ponad 5 tysięcy ptaków. Codziennie, wieczorem zlatuje się tam na nocleg. I żeby im zrobić zdjęcia, to trzeba spędzić całą noc wśród tych ptaków w takim miejscu, żeby one były w zasięgu naszego obiektywu, a żeby się nie przestraszyły. Więc musimy wejść do schronienia przed tym, jak ptaki przylecą. Często jest to godzina 15, a wyjść dopiero po odlocie, czyli rano. Żeby móc zrobić na przykład poranne zdjęcia we mgle całego stada żurawi. Czy łatwo wytrzymać w takiej pozycji w tym małym namiociku przez tyle godzin? Łatwo wytrzymać, niełatwo zasnąć, ponieważ takie stado żurawi jest bardzo głośne. One przysypiają w tylko na chwilę. Wystarczy jakiś lis, szelest, żeby całe stado znowu zaczęło ze sobą rozmawiać. Te dźwięki, odgłosy, porozumiewania się między ptakami są bardzo ciekawe, bardzo fajne. I to jest fantastyczne uczucie, kiedy kilka tysięcy ptaków wokoło ze sobą rozmawia, przekomarza się. Czasami wszystkie się podrywają do lotu, bo właśnie przyszedł jakiś drapieżnik, później całe stado znowu siada wokół. Jest to coś fantastycznego, chociaż faktycznie, żeby zmrużyć oko czasami jest ciężko. Natomiast tak jak powiedziałem, w fotografii przyrodniczej często liczą się emocje i sam proces powstawania zdjęcia, natomiast później fotografia jest tylko ukoronowaniem tego, a tak naprawdę często wcale nie potrzebujemy jej zrobić, a chodzi o spędzenie tych niesamowitych chwil na łonie przyrody. Czy pana nie kusiło, żeby zamiast zdjęć robić filmy? Jest to kierunek, w którym faktycznie coraz więcej z nas podąża, bo też bariera sprzętowa się obniżyła. W tej chwili praktycznie większość aparatów fotograficznych, lustrzanek bardzo dobrze robi filmy. Ja się koncentruję na zdjęciach, bo to umiem, to dobrze robię, natomiast żeby robić dobry film, to trzeba mieć kolejny warsztat za sobą i wiedzieć, co się robi. Natomiast faktycznie, jak już tak długo siedzę w tej czatowni, jak już zrobię wszystkie zdjęcia, które chcę zrobić, mam przed obiektywem jakiegoś fajnego modela, to wtedy czasami robię te filmy, natomiast żeby uzyskać materiał filmowy na coś, co później można poskładać w jakąś narrację, to jest naprawdę bardzo, bardzo duży projekt i tutaj chyba mam wrażenie, że nie można się tym zajmować amatorsko, to znaczy tak mając inną pracę. To już jest zadanie na całe życie. Nie powiem, że to jest praca, to jest pewnie po prostu sposób życia, natomiast na pewno zajmuje bardzo dużo czasu i bardzo doceniam filmowców, którzy są w stanie taki materiał uzyskać, który później da się poskładać w narrację całego godzinnego lub półtora godzinnego filmu. Pytałam się o takie wyjątkowe zdjęcie, czy robiąc zdjęcia żurawi było jedno takie, którego pan nie zapomni. Być może, nie wiem, spotkanie oko w oko z żurawiem. Tak, podczas robienia fotografii żurawi, ale nie żurawia. Ostatnio, w zeszłym roku, miałem taką sytuację właśnie z osiadki na żurawie, nie z lotowiska, a takich ptaków, które akurat nie zajęły terytorium ręgowych, prawdopodobnie młodych osobników, które przez cały rok są w jednym miejscu, w grupie około 30-100 osobników, natomiast nie mają gniazda, może są też leniwe, albo nie mogą znaleźć odpowiedniego miejsca. W każdym razie spędzają sobie czas w konkretnym miejscu, które ja znalazłem i tam postanowiłem się na nie zaczaić. Natomiast okazało się, że też to jest dom dziczej rodziny, tak naprawdę trzech dziczych rodzin. Koło mojego namiotu wyszły trzy lochy dzika z warchlakami. Tych warchlaków było około 20 i ja byłem tak dobrze zamaskowany, że one mnie zupełnie nie czuły. Przeszły przed obiektywem na granicy ostrzenia, bo obiektyw ma swoją minimalną odległość, gdzie jest w stanie ustawić ostrość, to jest w moim sprzęcie jakieś 2-3 metry. Byłem w stanie zrobić naprawdę bardzo bliskie zdjęcia tych malutkich warchlaków. Oczywiście razem z dziczymi matkami, które jakiś tam strach we mnie wywoływały, przechodząc 2 metry obok mojego ukrycia. Natomiast zaraz po tym, jak ja zrobiłem te zdjęcia, one zakręciły prosto na mnie. Małe dziki zaczęły obwąchiwać mój obiektyw i wkładać ryjki do osłony przeciwsłonecznej. Próbowałem je tak trochę odgonić, żeby czasem jakiś nie wszedł mi pod ukrycie i do mojego namiotu, bo wtedy nie wiedziałem, jak mogłaby zareagować dzicza matka, która była jeszcze bliżej, już chyba metr od mojego ukrycia. Na szczęście dziki pobiegły dalej, wszystko się dobrze skończyło. Ja też jestem bardzo daleki od demonizowania dzikich zwierząt. Dziki nie robią nam krzywdy i szansa tego, że zostałbym zaatakowany, była minimalna, ale przygoda była niesamowita. Zrobiłem bardzo dobre zdjęcia, bardzo fajne i też takie bardzo emocjonalne, bo tam widać właśnie tą relację matki z młodymi, ale to, że one mnie w ogóle nie czuły, było dosyć wyjątkowe i faktycznie no wręcz oblizały mój obiektyw. Tak jak Jurek powiedział, właśnie dzikie zwierzęta nie są dla nas specjalnym zagrożeniem. My jesteśmy bardziej niebezpieczni dla nich, więc ja się raczej nie boję zwierząt, bardziej się boję ludzi w lesie. Ale miałam kiedyś taką sytuację, która zaowocowała zdjęciem, a która troszeczkę wzbudziła we mnie wtedy co najmniej niepewność. Fotografowałam podczas rykowiska jeleni, było to w nocy. I ja szłam drogą, po jednej stronie drogi ryczał jeden duży jeleń, po drugiej stronie drugi i te ich ryki po prostu coraz bardziej się do mnie zbliżały, tylko że one się przesuwały dokładnie w tą samą stronę, w którą ja się przesuwałam. A tu wiedziałam, że one idą jakby na siebie, a ja jestem po prostu na ich linii. I troszeczkę się wtedy zaniepokoiłam, bo duże zwierzęta, buzujące od hormonów, więc różnie to mogło być, a nie mogłam ich wylokalizować, nie mogłam też znaleźć dobrego sposobu, żeby po prostu zejść im z drogi, ale w końcu jakoś tak się udało, że ja przystanęłam, one poszły kawałek dalej. Niekoniecznie te jelenie, ale właśnie podczas tego wyjścia udało mi się zrobić takie swoje wymarzone zdjęcie jelenia z dużym porożem, z jakimiś tam jeszcze różnymi śmiesznymi farfoclami na tym porożu wiszącymi, także to taka sytuacja, którą bardzo zapamiętałam głównie właśnie przez tą noc i przez tą niemożność zejścia tym jeleniom z drogi. A czy te zdjęcia można gdzieś w tej chwili zobaczyć? Zdjęcie jeleni być może jest w jakiejś naszej galerii, aczkolwiek wiele moich zdjęć jest niestety póki co niekoniecznie do obejrzenia w sieci, dlatego że ja bardzo długo fotografowałam analogowo. Byłam tak przywiązana do tej fotografii na slajdzie, że broniłam się rękami i nogami przed przejściem na fotografię cyfrową i te zdjęcia jeleni, one jeszcze powstały na kliszy i ja nie wszystkie te zdjęcia skanowałam. Wydaje mi się, że to zdjęcia akurat skanowałam, wysyłałam pewnie na jakieś konkursy, ale tak z całą pewnością nie stwierdzę, dlatego że dla mnie akurat bardziej liczy się jednak właśnie to bycie w terenie i po prostu utrwalanie tych chwil i na kliszy i też gdzieś tam sobie pod powiekami, a mniej zgłaszanie ich do konkursów. I see wind of night be gone, this is not your domain. In the sky a bird was heard to cry. Misty morning whisperings and gentle stirring sounds belie the deathly silence that lay all around. Hear the lark and hearken to the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water, and a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer making for the sea. In the lazy water meadow I lay me down, all around me golden sunflakes settle on the ground. Basking in the sunshine of the bygone afternoon, bringing sounds of yesterday into this city room. Hear the lark and hearken to the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water, and a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer making for the sea. Zaprosiliśmy na początku audycji słuchaczy do wirtualnego spaceru po galeriach Związku Polskich Fotografów Przyrody. Co tam można jeszcze znaleźć? Bardzo ciekawą galerię, która się nazywa Piękno Polskiej Przyrody. Tam mamy zdjęcia pogrupowane właśnie regionami. I myślę, że to jest ciekawa galeria do przejrzenia, także jako tego rodzaju inspiracja. Może właśnie przede wszystkim po to, żeby znaleźć ten swój region i popatrzeć na niego naszymi oczami, ale ta galeria jest cały czas jeszcze w budowie, ona dopiero się tworzy, także nie mogę powiedzieć, że ona w tej chwili jest jakąś pełną mapą, fotograficzną mapą Polski, natomiast takie jest zamierzenie i prawdopodobnie za jakiś czas będą tam zdjęcia z bardzo, bardzo wielu regionów, ale już w tej chwili myślę, że można tam znaleźć sporo miejsc. I to są zdjęcia robione przez różnych fotografów, więc one po prostu będą różnorodne. Będą tam i zdjęcia zwierząt, i zdjęcia roślin, i zdjęcia krajobrazów. Ja myślę, że to wszystko zależy od indywidualnej wrażliwości, bo niektórzy będą chcieli zobaczyć ptaki, inni krajobrazy, ale na pewno mogę odesłać do naszego YouTube'a, ponieważ ZPFP, jak już wcześniej napomknąłem, organizuje co roku festiwal Wizje Natury i w zeszłym roku, pierwszym pandemicznym, festiwal Wizje Natury po raz pierwszy odbywał się online, ponieważ zwykle spotykaliśmy się w Kabinowskim Parku Narodowym i w gronie nie zamkniętym, ale limitowanym miejscami na sali oglądaliśmy fantastyczne zdjęcia na dużym ekranie, prelekcje zaproszonych gości. Czy to prawda, że na ten festiwal zgłaszają się twórcy naprawdę z całego świata? Zawsze mamy dobrą reprezentację zarówno polskich fotografów i przyrodników, ale też gości z zagranicy, którzy pokazują nam to samo, tylko z zagranicy. To zawsze są ptaki, ssaki, krajobrazy, tylko może trochę bardziej kolorowe albo bardziej egzotyczne, z trochę innym podejściem i zawsze mamy tych gości zagranicznych. Natomiast w zeszłym roku nie mogliśmy zaprosić ich fizycznie do Izabelina, dlatego zorganizowaliśmy festiwal online. Oczywiście straciliśmy trochę z tego takiego święta spotkania się razem i nie tylko oglądania wspólnego zdjęć, ale też pogadania w kuluarach, ale zyskaliśmy coś bardzo ważnego, czyli dotarcie do znacznie większej grupy osób. Też zapraszam serdecznie Państwa do obejrzenia tego festiwalu teraz, ponieważ wszystkie nagrania są dostępne na naszym kanale YouTube'owym i wracając do zapytania o ciekawe miejsca do fotografowania, są tam też oprócz wykładów o fotografii takie krótkie filmiki, które pokazują jedno konkretne miejsce w Polsce. Każdy z fotografów zaproszonych do zaprezentowania prezentował swoje własne miejsce, na przykład klif Orłowo i fotografowanie morza i kamieni, które są tam fantastycznie wyeksponowane przez Gosię Książkiewicz, fotografia krajobrazu w górach. Oprócz takich filmów znajdą tam Państwo też prezentacje okręgów Związku Polskich Fotografów Przyrody, czyli nie tylko galerie na naszych mediach społecznościowych, ale też w formie pokazu zdjęć, a jednocześnie zapraszam na Wizję Natury i w tym roku również online. Tak się złożyło, że Państwo obydwoje prowadzili ten ubiegłoroczny festiwal i też z tego, co słyszałam, będą to robili w tym roku. Co było dla Państwa takim największym zaskoczeniem podczas tych wszystkich prezentacji, które się odbyły w ubiegłym roku i do których teraz można tak właściwie się przenieść, no, trochę w taką podróż w czasie odbyć i poczuć, że jest się na tym festiwalu? Mnie najbardziej chyba zaskoczyło to, że nasi widzowie wydawali się nigdy nie być znużeni tym programem. Ja jako prowadząca, ja zresztą prowadzę te festiwale od wielu lat, właściwie od pierwszej edycji i w Izabelinie to jakby wszystko wygląda inaczej, bo się widzi tą widownię i czasem niektórzy przysypiają, niektórzy wręcz przeciwnie, ale cały czas jest taki jakby kontakt bieżący i ja jestem częścią nich. Natomiast podczas festiwalu online jest trochę inaczej, bo ten stres spada właśnie na nas, na mnie, na Jurka, na jeszcze kilka innych osób, które jakby pociągają ze sznurki i udostępniają te transmisje. Natomiast w tym momencie po prostu ten stres też jest czasem taki potężny i mi się wydaje, że to wszystko już trwa tak bardzo długo i ja już jestem bardzo zmęczona. Natomiast komentarze na YouTubie były dokładnie odwrotne, czyli cały czas, nieważne ile godzin już ta transmisja trwała i czy to był pierwszy czy piąty dzień festiwalu, bo my naprawdę zrobiliśmy ten festiwal dość bogaty i długi, to cały czas tam ludzie pisali, czemu tak krótko, chciałoby się jeszcze. Co po pierwsze mnie zaskoczyło, a ale też bardzo ucieszyło, bo pokazało, że ta fotografia, którą my robimy, fotografia polskiej i zagranicznej też przyrody, jest bardzo potrzebna i że ludzie po prostu potrzebują patrzeć na te zdjęcia, bo to im coś daje, coś im może zmienia w życiu. Która z tych prezentacji wywarła na Pani największe wrażenie? Myślę, że zeszłoroczna edycja była edycją troszeczkę pod znakiem skoczogonków. To było tyle zaskakujące, że skoczogonki pojawiły się tylko przez chwilę. No więc myślę, a co to że jest? Właśnie na tym to polega, że nikt nie wiedział, co to są skoczogonki, dopóki nie zobaczył zdjęć naszej koleżanki Joasi Antosik-Żołądek, która po prostu się w tych skoczogonkach zakochała. Skoczogonki to są takie niewielkie stawonogi, które czasem można zobaczyć gołym okiem, a czasem praktycznie nie. One żyją na przykład czasem w doniczkach. Niektórzy je tępią, bo widzą nagle w doniczkach jakieś żyjątka. Czasem na powierzchni śniegu, gdzieś tam na błocie. Są totalnie niepozorne, wyglądają naprawdę jak jakieś takie małe przecinki, ale w dużym powiększeniu, w ujęciu fotografa, który potrafi na nie spojrzeć z jakąś taką czułością i uważnością, a Joasia to potrafi, one nagle stały się jakimiś takimi przeuroczymi maskotkami. Więc pomimo, że one naprawdę nie zaistniały za dużo na tym festiwalu, być może zaistnieją w jakimś takim specjalnym własnym pokazie na kolejnym festiwale, to już zdradzam takie tajemnice, to one chyba ujęły wszystkich. Właśnie dlatego, że my po prostu mamy je wszędzie, ale nigdy nie zwróciliśmy na nie uwagi, a Asia pokazała, że są piękne, że są urocze i że można je fotografować w bardzo wyjątkowy sposób. Panie Jerzy, a co wzbudziło Pana zainteresowanie? Skoczogonki czy coś innego? Oczywiście skoczogonki każdemu, kto je zobaczy, szczególnie w wydaniu fotograficznym Asi, skradną każdemu serce. Ja byłem po pierwsze zaskoczony dotarciem do osób spoza stałego grona uczestników festiwalu tradycyjnego w Wizje Natury w Izabelinie. To było fantastyczne, bo właśnie pokazywaliśmy tę przyrodę poza naszą grupą, a merytorycznie to bardzo dla mnie ciekawe były warsztaty fotograficzne. Zaprosiliśmy ekspertów, nie tylko fotografów, ale przede wszystkim do podzielenia się swoimi narzędziami, swoimi metodami fotografowania konkretnych rzeczy, konkretnych gatunków. I tutaj mogę zarekomendować serdecznie obejrzenie dwóch takich warsztatów. Jeden to jest fotografia ptaków w wykonaniu Mateusza Piesiaka. Mateusz Piesiak to jest super zdolny fotograf z Wrocławia, zresztą on później wygrał ten konkurs, o którym rozmawialiśmy na początku, Wildlife Photographer of the Year, więc człowiek utalentowany. Później mieliśmy z nim rozmowę na żywo, gdzie też publiczność mogła zadawać pytania, a oprócz fotografii ptaków serdecznie też polecam warsztat o żubrach. W jaki sposób fotografować żubry w Białowieży, gdzie to robić i jak uniknąć zrogowania. A jak uniknąć? A to już odsyłam Państwa na YouTube'a. Czyli przede nie uchyli Pan rąbka tajemnicy? Ja już to powiedziałem. Przede wszystkim musimy dobro fotografowanego zwierzęcia postawić ponad uzyskanie fotografii i wtedy zarówno nie wyrządzimy krzywdy temu obiektowi, a myślę, że też unikniemy zrogowania, czyli rozsądek przede wszystkim i wycofajmy się wtedy, kiedy widzimy, że zwierzęta są zaniepokojone. Możemy przerwać ich posiłek, przerwać ich sen. Zapamiętałem bardzo dobrze wykład o fokach. Nie tylko o fotografowaniu fok, ale też o fotografowaniu, ale przede wszystkim o ochronie fok. Mieliśmy fantastyczny wykład wolontariuszy z Błękitnego Patrolu, którzy patrolują polskie wybrzeże w poszukiwaniu fok, które potrzebują jakiegoś wsparcia, pomocy. Też bardzo duża z ich strony działalność taka edukacyjna, żeby powiedzieć ludziom, w jaki sposób zachowywać się w momencie, kiedy zobaczą fokę. Oczywiście nie powinniśmy się do niej zbliżać, nie powinniśmy jej nękać, jak foka wychodzi na brzeg, szczególnie w jakimś takim zatłoczonym miejscu na plażę w sezonie. To znaczy, że ona naprawdę potrzebuje odpoczynku, potrzebuje chwili wytchnienia, a być może też potrzebuje po prostu fachowej pomocy, bo jest chora czy z jakiegoś innego powodu po prostu nie poradzi sobie sama. I dlatego też jest ważne, żeby jak taką fokę zobaczymy, dać znać odpowiednim służbom, patrol WWF na przykład się tym zajmuje. Natomiast to są fantastyczne stworzenia, mają swoją foczą wyspę w ujściu Wisły, gdzie można je bardzo często, bardzo długo obserwować, oczywiście z odpowiedniej odległości. I często ludzie, którzy przechodzą gdzieś tam, nie wiedzą, że te foki w ogóle są. I tutaj znowu wracamy do punktu z początku moich wypowiedzi, że fotografowanie to otworzenie swojego patrzenia, otwarcie się na przyrodę, zwracanie uwagi, uważność na to, co się dzieje wokół nas. Bo naprawdę Jestem przekonany, że bardzo dużo ludzi może po prostu nie zauważyć całego stada fok, które gdzieś tam na wyspie niedaleko brzegu się znajdują, bo po prostu w ogóle sobie nie zdają sprawy, że takie zwierzęta można spotkać nad Bałtykiem. Ale foki to jednak nie mrówki, chyba trudno je zauważyć, zwłaszcza całego stana. Oczywiście one nie są w takiej bardzo bliskiej odległości, tam jest rezerwat, więc nie można blisko podchodzić. Natomiast można je zobaczyć, tylko trzeba trochę wiedzieć, w którą stronę skierować wzrok i gdzie je zobaczyć. Bardzo polecam prelekcję z Wizji Natury poprzednich właśnie o fotografowaniu i obserwacji i pomocy tym zwierzętom. Fascynujące szczególnie, że to taki temat niekoniecznie łączony z pobytami nad Bałtykiem. Rozumiem, że też zdjęcia fok się tam pojawiają. Przede wszystkim fantastyczne zdjęcia. Każde zdjęcie foki jest rzadkie, bo tych zwierząt nie jest dużo, a spotkania foki z fotografem są jeszcze rzadsze niż spotkania foki z człowiekiem, chociaż ostatnio, o ile dobrze pamiętam właśnie z tego wykładu, liczebność fok na szczęście trochę wzrosła, też pewnie dzięki właśnie staraniom wolontariuszy i ludzi, którzy zajmują się ich ochroną, więc i też zdjęć jest trochę więcej, natomiast faktycznie to jest taki temat, który nieczęsto pojawia się na naszych fotografiach. Właśnie dlatego, że ciężko spotkać je w dogodnych warunkach. Tegoroczny festiwal jeszcze przed nami, ale z tego co wiem, Państwo już na zaostrzenie apetytu na to wszystko, co się wydarzy, zapraszają na pewnego rodzaju przygrywkę do festiwalu. O co tutaj chodzi? Pierwsze takie wydarzenie było dosłownie parę dni temu i miałam przyjemność w nim uczestniczyć, a nawet je prowadzić. Zdecydowaliśmy w tym roku, że raz w miesiącu będziemy organizować jedno takie wydarzenie w ramach przygrywki do Wizji Natury 2021, czyli będzie to czasem jakiś warsztat, czasem panel, czasem spotkanie z jakimś interesującym fotografem. Zaczęliśmy w marcu od panelu pod hasłem Przyroda jest kobietą, który był poświęcony problemom fotografii kobiecej, czyli temu, jak sobie radzą nasze fotografki przyrody, czy kobietom jest na przykład trudniej w takiej zasiadce kilkanaście godzin wysiedzieć. Panowie załatwiają swoje potrzeby do butelki, więc fotografki się dzieliły swoimi patentami na ten fizjologiczny, ale jakby nie patrzeć, bardzo istotny problem. Więc już zaczęliśmy od tego i co miesiąc aż do listopada będziemy Państwa zapraszać na YouTube'a, także warto śledzić nasze media społecznościowe. Będzie się działo, mamy naprawdę mnóstwo pomysłów i mnóstwo świetnych fotografów w Polsce, którzy jeszcze nie prezentowali swoich prac, a mają naprawdę dużo ciekawego do pokazania i do opowiedzenia. Czy przyjmują Państwo już zgłoszenia do tego festiwalu? Festiwal jest otwarty. Jeżeli chodzi o widzów, to każdy oczywiście może w nim wziąć udział. Jeżeli chodzi o prelegentów, to zawsze jesteśmy otwarci na propozycje, ale też zachęcamy w ogóle wszystkich do przyłączenia się do Związku Polskich Fotografów Przyrody. Wtedy po pierwsze będziemy się uznali, a po drugie, no my też służymy i wsparciem merytorycznym i organizujemy plenery, organizujemy warsztaty, konkursy, wystawy, także na pewno warto być naszym członkiem, jeżeli chce się faktycznie tą fotografią przyrodniczą zajmować. I to niekoniecznie w jakiś sposób profesjonalny, ponieważ większość naszych członków stanowią po prostu hobbyści, amatorzy, którzy lubią po pracy albo przed pracą, czy po prostu od czasu do czasu w weekend pójść do lasu, pójść na łąkę i fotografować przyrodę. Nasz wspólny spacer po tych wirtualnych galeriach zbliża się do końca. Co Państwo by polecili tym, którzy chcą sobie jeszcze pospacerować właśnie po tych wszystkich zakamarkach tych artystycznych galerii, pooglądać te zdjęcia, które tam są? Co Państwo by im podpowiedzieli? Ja zapraszam oczywiście. Social media, Facebook, Instagram, Związek Polskich Fotografów Przyrody, ale naprawdę, Szanowni Państwo, zamknijcie komputery, wyjdźcie na zewnątrz, nawet do parków w mieście, ale na przykład przed pracą, rano i naprawdę zobaczcie, jak fantastyczna jest przyroda, jak piękne zdjęcia i piękne chwile można przeżyć. Wystarczy trochę porannego słońca, wiosenny zgiełk ptaków i jest naprawdę fantastycznie. Do tego przede wszystkim zachęcam. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki i przewodnikami po tym magicznym świecie fotografii przyrody, ale nie tylko, byli Paulina Surniak, członek Zarządu Głównego Związku Polskich Fotografów Przyrody i Jerzy Grzesiak, też członek tego związku. Pięknie Państwu dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Życzymy dobrej nocy. Jakub Sadowski i Elżbieta Korczyńska. Ogłoszenie społeczne.